du vil få en frisk og god kulør. Når solen skinner og lyser af ting op, man bliver så glad, man går i solskins bad. Så tag en tur, en rigtig vandretur. Så.